Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzycznych pejzaży, wydanie 727. Witam wszystkich bardzo ciepło i serdecznie. Piotr Kosiński. back the curtains and remove all my doubts. I need a sky, my moonlight and my sunset, drawn with a trusting childlike smile. Soul oczywiście na początek naszego dzisiejszego spotkania i jedno z moich ulubionych nagrań, tak w zasadzie to wszystkie są ulubione, ale jedno z moich ulubionych także, jeżeli chodzi o tytuł, nie wiem, jakoś niebo nakreślone, narysowane kredką, bo taki tytuł nosił ten utwór, w sposób szczególny jakoś oddziaływuje na moją wrażliwą duszę. Kończy się październik, a właśnie w październiku ukazał się jeden z najlepszych albumów, jakie ukazały się na świecie w tym roku, tak uważam, czyli nowa płyta Mariusza Dudy, aka Lunatic Soul, płyta Walking on a Flashlight Beam, i pomyślałem sobie, że przypomnę kilka nagrań właśnie w tym, w tej naszej ostatniej październikowej audycji, i będą jeszcze, był jeden, a będą jeszcze dwa takie nagrania. No bo dziś ostatnie październikowe spotkania, a więc spotkanie specyficzne, specyficzne o tyle, iż pojawi się cykl Ocalić od zapomnienia, który mniej więcej połowę naszego spotkania wypełni, a tam pojawi się muzyka sprzed, uwaga, 45 lat. No tak, 45 lat, a jaka piękna ta muzyka. Wszystko okaże się za niecałą godzinę. A poza cyklem Ocalić od zapomnienia, muzyka z zaledwie dwóch płyt. Jedna to oczywiście Lunatic Soul, a druga to album, z którego słuchaliśmy już jednego nagrania. Było to mniej więcej miesiąc temu. Oto bowiem w Szwecji, nie w Szwecji, a czemu ja o tej Szwecji? No kocham Szwecję, ale jeszcze bardziej kocham Norwegię oczywiście. I właśnie w Norwegii 4 lata temu narodził się kolejny znakomity skandynawski zespół Seven Impale. Słuchaliśmy już jednego nagrania tej formacji założonej w 2010 roku przez wokalistę i gitarzystę Stiana Uklanda. Później skład zespołu rozrastał się coraz bardziej i ostatecznie dzisiaj jest to sextet. Grają tam jeszcze Fredrik Mäki Widro na perkusji, Stian Uklant na gitarze i przy mikrofonie jako wokalista, Tormod Fosso na basie, Benjamin Mäki Widro na saksofonie, to brat pana perkusisty, i Hakon Winnie na organach, fortepianie i syntezatorach. 3 lata zgrywali się, eksperymentowali, podpisali kontrakt z wytwórnią Charisma, to ta sama, która pod swoimi skrzydłami ma między innymi Airbag, i wreszcie w kwietniu 2013 roku zadebiutowali epką Beginning Relief. No a we wrześniu 2014 roku ukazał się ich debiutancki album City of the Sun. Jaką muzykę gra Seven Impale? To taka swoista mieszanka przeszłości kształtowanej przez King Crimson i Vandergraaf Generator i teraźniejszości tej spod znaku Tool i Meshuggah. Jeżeli ktoś takie dźwięki lubi, to jest to muzyka idealnie dla niego. A panowie tworzą w Bergen, jednym z najpiękniejszych miast Norwegii. Przez 21 minut Seven Impale. We'll be right back.

your self-control from a god who's not. Thank you. Seven Impale. Było dynamicznie, było awangardowo, było nawet trochę jazzowo momentami, a teraz będzie zupełnie inaczej, bo oto przypominam fragmenty czwartego w kwestii formalnej albumu solowego Lunatic Soul, solowego projektu Mariusza Dudy, ale tak naprawdę to chyba sam Mariusz traktuje tę płytę jako trzeci tematyczny, no, można tak nazwać swój album w karierze. Jedna płyta po drodze to była taka trochę jakby na boku, jeśli można tak powiedzieć. A ten nowy album, Walking on a Flashlight Beam, czyli spacerując po promieniu latarki, to historia o życiu w świecie wyobraźni. O życiu w stworzonym przez siebie miejscu. Historia o samotności z wyboru. Historia inspirowana życiem osób wycofanych z życia społecznego, alienujących się przed światem, mających w swoich pokojach, nawet w dzień, przy pełnym słońcu, zasłonięte okna i żaluzje. Historia ludzi dobrze czujących się w mroku nocy. Myślę, że wszyscy doskonale znamy jedną taką osobę. W Wigilię minie 15 lat od chwili, kiedy już nie ma jej z nami. Lunatic Soul, Gatze i Pygmalion's Ladder. Myself into this gutter. Retrieved my dreams of us. Light and dark, my hope, despair, laughter. Suddenly, suddenly.